kawowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska deklaruje, że chce porozumienia w sprawie unijnego budżetu, ale podobnie jak Węgry, nie akceptuje wiązania wypłaty pieniędzy z praworządnością. Do grudnia sąd odroczył posiedzenie aresztowe dotyczące biznesmena Leszka Czarneckiego. Media publiczne przyznały swoje nagrody. Laureaci to Piotr Beczała, Andrzej Nowak i Mirosław Bork. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy. Chodzi zarówno o wydatki Unii na 6 kolejnych lat, jak i fundusz odbudowy po pandemii. Decyzja zapadła na Naradzie Ambasadorów Unijnych Krajów. Wcześniej większością głosów został przyjęty mechanizm warunkujący wypłatę funduszy od przestrzegania praworządności. Podczas tej narady, jak wynika z moich nieoficjalnych informacji, polski ambasador przy Unii zapewniał, że Polska chce porozumienia w sprawie budżetu tak szybko jak to możliwe, ale nie może zaakceptować mechanizmu praworządnościowego. Podkreślił, że ten mechanizm wykracza poza lipcowe uzgodnienia przywódców, pozwala na uznaniowe i dyskryminujące traktowanie krajów i powiela procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Teraz unijnym budżetem zajmą się przywódcy podczas czwartkowej wideokonferencji. Jeden z dyplomatów poinformował, że toczą się również zakulisowe rozmowy. W jaki sposób można byłoby wyjść z problematycznej sytuacji? Jednym z pomysłów, jak usłyszałam, jest dołączenie do pakietu budżetowego deklaracji stwierdzających m.in., że mechanizm warunkujący wypłatę unijnych funduszy nie będzie ani dyskryminujący, ani uznaniowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 21 grudnia zostanie rozpatrzony wniosek prokuratury o areszt dla biznesmena Leszka Czarneckiego, jednego z podejrzanych w aferze GetBack. Tak zdecydował sąd. Prokurator Przemysław Baranowski nie chciał komentować tej decyzji. Sąd odroczył posiedzenie do dnia 21 grudnia w tym przedmiocie. To sąd podjął decyzję, posiedzenie jest niejawne. O ponowne odroczenie rozstrzygnięcia w sprawie aresztu dla Czarneckiego wnioskowała jego obrona, mówi drugi z pełnomocników przedsiębiorcy Jacek Dibuła. Przed skierowaniem jakiegokolwiek wniosku o środek zapobiegawczy trzeba przedstawić oskarżonemu, podejrzanemu zarzuty i go przesłuchać. W tej sprawie prokuratura, próbując obejść prawo, od razu skierowała wniosek o zastosowanie aresztu, zakładając, że nasz klient się ukrywa, tylko że prokuratura zapomniała, że przed zastosowaniem tego przepisu należy podjąć jakiekolwiek działanie. Sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała, że nie przedstawi szczegółów na temat decyzji sądu, ponieważ posiedzenie było niejawne. O 20 816 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 143 osoby. Wykonano 35 tysięcy testów. Rzecznik resortu wyjaśnia, że spada liczba badań na obecność koronawirusa, bo mniej osób z objawami zgłasza się do lekarzy. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że dość szybko rośnie bufor wolnych łóżek i respiratorów. Tych pierwszych mamy w granicach 13 tysięcy, a wolnych urządzeń ponad 600. Nawet jeżeli w danym województwie mamy informację, że są 2 czy 3 dostępne respiratory, to nie znaczy, że to jest koniec respiratorów w danym województwie, bo do ratowania życia i zdrowia pacjentów można wykorzystać również respiratory, które są wolne, a nie służą w tym momencie pacjentom covidowym. Z powodu koronawirusa w szpitalach jest w tej chwili 22,5 tysiąca osób, z czego ponad 2 tysiące jest podłączonych do respiratorów. Premier Wielkiej Brytanii jest w kwarantannie. Boris Johnson miał kontakt z zakażoną osobą. Szef rządu zapewnia, że czuje się dobrze. Na Downing Street kwarantanna. Nieważne, że już przeszedłem chorobę, że aż pękam od przeciwciał. Musimy przerwać rozprzestrzenianie się COVID-a. Ale ten tydzień miał być tygodniem ważnych decyzji, a także politycznego resetu. Odpowiedzieć się trzeba na wiele pytań. Negocjacje brexitowe w kluczowej fazie. W jakich sferach i czy w ogóle pójść na kompromis? Co z lockdownem w Anglii? Czy skończy się on za 2 tygodnie, czy też trzeba go będzie przedłużyć? Tak zrobiła na przykład niedawno Irlandia Północna. Wreszcie plan był taki, by naprawić napięte relacje z szeregowymi posłami partii konserwatywnej, bo wielu z nich narzekało na autokratyczny sposób zarządzania preferowany przez Dominika Cummingsa. Premier miał się z posłami spotkać i obiecać zmianę stylu. Teraz wszystko to Boris Johnson będzie musiał zrobić zdalnie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przyznano Nagrodę Mediów Publicznych w 3 kategoriach: muzyka, obraz i słowo.

Trójka. Program trzeci. Dziewiętnaście minut po godzinie siódmej. Poranny program, pora na trójkę. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to polski zespół Boka, Secret Void, ale chwilę wcześniej The Who, prosto z Mongolii. Oni teraz podbijają zachód, jak chodzi o twórczość i no, popularyzują ten mongolski śpiew gardłowy i w związku z tym mam telefon od jednego z naszych słuchaczy. Dzień dobry, Łukasz Żegania z tej strony. Ja to chciałem redaktora pozdrowić, bo zespół The Who to każdy potrafiłby znaleźć w mongolskim śpiewie gardłowym. A ma takie wyzwanie może dla redaktora, a tak zespół Jatka, YAT-KHA, na przykład utwór Come Along, to jest w sumie taki challenge może trochę na trójce, żeby coś takiego. Liczę i życzę. I pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Spróbujemy. Co do zagadek muzycznych, mam kolejną od pana Adama. Kłaniam się nisko. Wysłuchałem prognozy pogody i stwierdzenia pana redaktora, że zachodni wiatr spienione goni fale. Wspomniałem sobie tą piosenkę z dzieciństwa, bo dalej było z okrzykiem mew swe pożegnania śle. tą piosenkę to mi mama śpiewała do kołyski. Skąd pan redaktor tą piosenkę pamięta i może pamięta, kto ją śpiewał? Dziękuję. Nie, ja ten cytat zachodni wiatr spienione goni fale znam skąd inąd, mianowicie z kartki naklejonej w zakładowym sanitariacie nad pisuarem męskim, chyba nie ma nawet żeńskich, gdzie właśnie taki komentarz był dopisany do papieru, który rzekomo tenże pisuar zapychał, także to ktoś wydrukował i nakleił właśnie w tym miejscu, co by i poezję i lirykę również w sytuacji odosobnienia móc sobie przyswoić. 2 2 7 3, to jest numer do nas. Zachęcam Państwa do dzwonienia do nas i opowiadania, jakie mają Państwo najciekawsze wytłumaczenie na swoje spóźnienie. Będziemy za chwilę rozmawiali o tym, co się dzieje we Francji z rodzicem, który spóźni się ze swoim dzieckiem do szkoły. I to dziecko nie zdąży na czas. 2 2 7 3, wytłumaczenie na spóźnienie. 26 minut po godzinie 7, poranny program, pora na trójkę, Remedy, Black Crowes. No właśnie nam tutaj wybrzmiało. 2 2 7 3, numer do nas. Jakie mamy najlepsze wytłumaczenie na spóźnianie się? Pan Łukasz. Dzień dobry. Ja mam dosyć łatwe wytłumaczenie, jeśli chodzi o kwestię związaną z spóźnianiem się. Dlatego, że nazywam się na czas. I nawet jak się spóźnię, to i tak jestem na czas. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Bardzo dziękuję. Czyli ja zdążam i pan zdąża, jak w filmie Nie lubię poniedziałku. Proszę mnie nie poprawiać, ja wiem, że się mówi zdążam. We Francji jest taka zasada, że jak się spóźnimy z dzieckiem do szkoły, to jest problem, dlatego że w momencie rozpoczęcia lekcji bramy szkoły są zamykane po to, żeby dzieci nie pouciekały z tej szkoły. W rezultacie niektórzy rodzice pomysłowi, przywożąc dzieci do szkoły spóźnione, przerzucały te dzieci górą przez płot. To jest prawdziwa historia. Anywhere.pl o tym donosi, taki portal. No i ustalono teraz taki przepis we Francji, że jest zakaz przerzucania dzieci górą nad płotem. No może lądowanie być przykre, płot blisko dwumetrowy według przepisów francuskich. No i to jest przyczynek do naszej dyskusji o tu wytłumaczeniu na spóźnianie się. 2 2 7 3, czekam na więcej. Paweł przy telefonie. Telefonie, a czerwony autobus na antenie, proszę. Pędzimy przez Polską, dziczy wertepy, haszcze, błota. Patrz, w tym tam nie ma nic, żałoba i sromota. Patrz, przytkam raz po raz, cegłą niebieską kusi. Tam chce być każdy z nas. Kto nie chce, chce, chce, musi. Żyd, nosem zdradza Żyd czy nie Żyd. Jakby mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył. A baba z koszem jaj już szepce do człowieka. Wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka. Więc na co jeszcze czekasz? Więc na co jeszcze czekasz? Na co jeszcze czekasz? Mordę daj. Inteligent na twarz, co słucha zamiast mówić, to otulony w płaszcz, szyty na miarę spróby. A kierowniczy układ, czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzielszy kukła. Realiści wóz, dziełęty kupa siuta, dziełęty kupa siuta, dziełęty kupa siuta, luz i mus. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosy nie żyj. Ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wiesz, proletariacki herszcz kapować coś zaczyna, więc prosty robi gest. I rękę w obciu wina, nie rusi go lawina, nie rusi go lawina, nie rusi go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęciach wziął prawiczkę włośliwe, czyha czad w nadziei na duszyczkę. Upior w małych rząd, wierzchony w uporę, czy przyłynam sączy trąd. Żadruje i uderzy, to chce Polska pęczy, to zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:31. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych.

Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest pana redaktora prowadzącego. Taka drobna uwaga. Raczej co mi zrobisz, jak nie złapiesz, niż jak nie lubię poniedziałku. Miłego dnia i pozdrawiam, wierny słuchacz. Oczywiście, że ma pan rację. Bardzo dziękuję za słuszne zwrócenie uwagi. Pomyliłem filmy, cytat Ja zdążam i pan zdąża, dokładnie scena z dużym Fiatem, gdzie zrzucili betonowe bloki. Jak to powiedział właściciel zastawionego samochodu, to mi tamę wybudowali barany. Naturalnie pomyliłem tytuły filmu. Chodzi o film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Kajam się. Łukasz Ciechan-Ciechański. Take me out na rozpoczęcie tej połówki. 23:00. Trójka. Program trzeci. W 2005 roku, jak dobrze pamiętam, na antenie wtedy jeszcze istniejącego BIS Polskiego Radia miałem przyjemność ten utwór prezentować z takiej składanki od Czapy Zestaw 2. Koniec świata, granat w plecaku. To za nami w trójce, kwadrans do ósmej. Zaglądam na mojego prywatnego listonosza, czyli na pora na trójkę @polskieradio.pl i mam tutaj maila od pana Andrzeja. Śpiew alikwotowy, to jeszcze a propos śpiewu gardłowego, tego właśnie, którego wysłuchaliśmy na antenie radiowej trójki w wykonaniu zespołu The Who. Śpiew alikwotowy w Polsce to przede wszystkim Mateo Pospieszalski, koncerty WW na początku XX wieku to esencja, szczególnie Człowiek Wózków to przeróbka Tupania w wersji wprost transowej. No, niebezpieczne słowo, zwłaszcza ostatnio. Natomiast w tematyce poruszamy się tak naprawdę wytłumaczenia się ze spóźnienia. W jaki sposób się najlepiej, najłatwiej i najskuteczniej wytłumaczyć ze spóźnienia? Pan Szymon. Dzień dobry, mam dwa takie dobre wytłumaczenia. Jedno to jest problemy komunikacyjne, ale nikt mnie nie pyta, jakie to problemy komunikacyjne są. Zazwyczaj każdy zostawia to w spokoju, natomiast można mu wtedy odpowiedzieć, że głowa nie może się skomunikować z innymi częściami ciała, żeby spowodować wyjście z łóżka. A drugie, które już zamyka sprawę, jeżeli ktoś się pyta, jak spóźnienie, bolesna obstrukcja. Więc generalnie już nikt nie wnika w ten temat. Jak ktoś powie, że mają bolesną obstrukcję, to koniec tematu. Do usłyszenia. Bolesna obstrukcja, to ciekawa koncepcja jest. Muszę kiedyś zastosować. Ciekawe, jakby zareagował szanowny pan dyrektor Trójki, jakbym powiedział słuchaczom, że przyszedłem godzinę później i moja bolesna obstrukcja jest tego przyczyną. No dobrze, 14 minut do 8, teraz Black Casino and the Ghost i utwór Boogeyman. Za chwilę porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim, a porozmawiamy na temat trzymania się w zdrowiu i szczęściu w tych trudnych covidowych czasach. Dziesięć minut do godziny 8 i w Trójce teraz pora na rozmowę z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze i wszystkim jubilatom i solenizantom. Dzień dobry. Och, jak elegancko. To i w moim imieniu w takim razie ja się również dołączam. Tymczasem zajmijmy się tematem naszego i przedmiotem naszych codziennych spotkań, czyli słowem na K. Czy jesteśmy blisko lockdownu, panie doktorze? I to nie jest to brzydkie słowo na K, tylko to jest brzydkie, zakaźne słowo na K. Tak. Czyli mówimy o koronawirusie i jego skutkach. No lockdown byłby ostatecznością oczywiście, jest jakąś ostatecznością, ale może też jest jakąś alternatywą i o pewnym wyjściem z sytuacji. Czy jesteśmy blisko? No cała Europa rzeczywiście ustanowiła sobie takie zasady, które mówią o 70-75 zachorowaniach na 100 tysięcy. Jesteśmy blisko tej liczby. Dzisiaj liczby mogą być większe niż wczorajsze, bo wczorajsze były weekendowe. Jeżeli takie będą, no to możemy się spodziewać lockdownu. Jeżeli mamy się spodziewać lockdownu, to także teraz, żeby po 2-3 tygodniach po pierwsze wyjść na prostą z wyższą kulturą epidemiczną i ten czas musimy dobrze wykorzystać, to da się zrobić, ale również no, przed świętami, które stanowią no, pewien impuls dla gospodarki i pewny oddech dla przedsiębiorców. Ja jestem zwolennikiem takich krótkich, intensywnych lockdownów, ale oczywiście no, ja jestem lekarzem tutaj, nie mam wiedzy o wszystkim, co się dzieje w gospodarce, w świecie. Już któryś raz użył pan w naszej rozmowie sformułowania kultura epidemiczna. Co się za tym kryje? My musimy podnosić tą naszą kulturę epidemiczną. Oczywiście podstawą tej kultury epidemicznej jest DDM. I to nie będę już rozwijał, bo wszyscy o tym wiemy, ale to DDM czasem nie wystarcza. Musimy egzekwować to DDM, to już jest wyższa kultura. Wtedy, kiedy będziemy na pewno w 95%, a nie 75% przestrzegać tych zasad. Ale musimy też znaleźć pewne takie proste rozwiązania, o których świat także mówi, na przykład rząd włoski mówi. Przykład tylko, proszę Państwa, będziecie Państwo wiedzieli, o co chodzi. O pewne nasze zachowania. Jeżeli do babci przychodzi wnuczek albo syn czy córka, ale nie mieszkają w jednym gospodarstwie, to obydwoje noszą maseczki w czasie tego spotkania. Prawda? Mhm. Czy to się zdarza nam? To się najczęściej nam nie zdarza. A to są właśnie takie proste przykłady, które mówią, jak się zarażamy. Jak się zarażamy, chociaż to są osoby dla nas bliskie. I tak dalej, i tak dalej. Takich prostych sytuacji, prostych rzeczy, prostych, bym powiedział, obowiązków wobec własnego zdrowia czy zdrowia innych, powinniśmy się uczyć na co dzień i tak lockdown jest zawsze takim momentem, w którym możemy to podnosić na wyższy poziom. Wtedy nie będzie tej sinusoidy lockdown, wolność i do czasu no, masowości szczepienia to jeszcze trochę potrwa, proszę Państwa, i nabrania dzięki nim głównie odporności przez nas wszystkich, będziemy mogli się przed koronawirusem skutecznie bronić. Co więcej, będziemy skuteczniej się bronić, żebyśmy z głodu nie poumierali gospodarczo. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za kolejną wizytę w porannym programie Pora na Trójkę. Czuję się mądrzejszy z każdą rozmową z panem. Czyli chyba rezultat bardzo dobry. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję, spokojnego dnia. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Usłyszymy się jutro o tej samej porze. 6 minut do godziny 8. Protect the Land i System of a Down w Trójce Teraz, czyli utwór, który powstał niedawno, po 15 latach przerwy w działalności zespołu System of a Down. Stay and take.